จะทิ้งถิ่นฐานจากแดนอีสานนานปีคนแล้วเจ้าจึงได้นี้กี่ปีแล้วไม่กลับมาป่านนี้คงเพลินอยู่กรุงกับสิ่งเรื่องรุ่งโสภาน้องจะลืมกลับหน้าไม่มาอีสานบ้านเฮาสาวคงเพลินสุขสันต์อยู่แดนสวรรค์นั้นเล่าไม่มีแม้แต่ข่าวคราวน้องเจ้าบ่มาลืมควายตู้ดอนลืมคนหักเก่าผู้เอิ้นหาเจ้าอยู่วอนบอนไปลงข้างบอนบ่คิดสิย้อนจักสน้อยสาวเธอรู้บ้างไหมว่าใครอยู่หลังใจลอยกี่ปีก็ยังเฝ้าคอยน้องกลอยจะกลับคืนหน้าเดี๋ยวนี้ดินแดนอีสานเหมือนดังสวรรค์เทวาปีนี้ฝนดีแล้วนะจงคืนกลับมาอีสานบ้านเฮาลืมควายตู้ดอนลืมคนหักเก่าผู้เอิ้นหาเจ้าอยู่บ่อนบ่อนไปลงคำบอนบ่คิดสิย้อนจักสน้อยเธอรู้บ้างไหมว่าใครอยู่หลังใจลอยกี่ปีก็ยังเฝ้าคอยน้องกลอยจะกลับคืนหน้าเดี๋ยวนี้ดินแดนอีสานเหมือนดังสวรรค์เทวาปีนี้ฝนดีแล้วนะ